tenggelam ditelan kabut gelam. Senjanan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan. Penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan. Anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kasih pujaan, menempuh cobaan. Menempuh cobaan.